أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التأكيد تأكيد التأكيد أو التوكيد إكس ده ممكن أكد وكد أو التحقيق تثبيت معنالارına geliyor. Tabi tekit burada bir mana müekkit. Tekit edici. Yani mastar bir mana fail. İsmi fail manasında. Yani. Et tekit ey el müekkit. Yani. Müekkit tabidir. Müekket o da metbu. Câe zeydun zeydun. Câe geldi. Kim geldi? Zeydun zeyd geldi. Zeydun zeyd. Tamam mı? Birinci zeyt müekket. Tekit edilmiş. İkinci zeyt müekkit. Bu da tekit eden. Buna tekit lafzı diyorlar. Bir de Câe zeydun. Zeyt geldi. Nefsuhu. Bizatihi kendisi. Başka biri değil. Kölesi, adamı, işçisi değil. Zatı. Kendisi yani geldi. Tamam. İşte Câeni vezirul vüzera. Başbakan geldi. Nefsuhu bizatihi kendisi. Aynuhu da kendisi. Yoksa mektubu gelse adam diyebilir mi? Mektubu geldiği zaman da işte Câe vezirul vüzera. Başbakan geldi. Yani başbakanın mektubu geldi bana. Ne yapıyor? Öyle bir aklı gelen vehmi ortadan kaldırıyor. Diyor ki nefsuhu. Zatı geldi. Kendisi geldi. Tekit müekkit manasına burada. Tekit eden. Tabi. Tamam. Tabi'un. O bir tabidir. Böylece ne yapıyor? Yeşmelü tevabi'a külleha. Bütün tabirlere şamil. Tabi'un deyince sıfat. O da tabidir. Matuf. O da tabidir. Beder. O da tabidir. Atme. O da tabidir. Tekit. O da tabidir. Ama bu nasıl bir tabidir şimdi? Öyle tabi ki yukarriru. Takrir ediyor. Tespit ediyor, yerleştiriyor neyi? Emral metbu'i, metbun işini takrir ediyor. Yani metbun keyfiyetini, halini, durumunu sami'in katında ne yapıyor? Takrir ediyor. Yani o metbun halini sabit ve yerleşmiş, mukarrar kılıyor yani. Tamam mı? O tekit gelerek artık Sami'nin zihninde metbu'la ilgili bir şey bırakmıyor. Yani. Metbu'nun zihnini iyice yerleştiriyor. Yani. Tespit ediyor. Yani. Böylece ne oldu? Yukarı emrel metbu deyince atıf ve bedel çıktı. Çünkü buna metbu'nun işini takdir etmiyorlar. Cani Zeydun ve Amr'un. Zeyd geldi. Amr da geldi metbu'nun işiyle. Zeyd mi geldi yoksa Zeyd'in adamı mı geldi? Yani o ihtimaller devam eder. Ve Amr'un, Amr da geldi. Metbun işini takrir yok orada. Ve Câeni Zeydun, Zeyd bana geldi. Zeyd'den bedel, ehuke senin kardeşin. Ehuke bedeldir. Bedel metbun işini ne yapmıyor? Takrir etmiyor. Evet. Şey çıktı, sıfat çıktı. Niye? Çünkü o takrir değil. Metbudaki manaya mutlak olarak manaya ne yapıyor? Nispetle kayıtlanmaksızın manaya delalet ediyor. Bu manaya delalet değil, bu takrir ediyor. Anlaşıldı. Peki. Peki nerede metbun işini takrir ediyor? Nerede olduğu halde hal yapabiliyorsun? Nerede? Fin nisbeti nisbette. Yani fi kevnihi mensuben ev mensuben ileyhi. Mensup veya mensubun ileyh olmakta. Mensup veya mensubun ileh olmakta ne yapıyor? Metbu'un işini takrir ediyor. Nisbeti mutlak kullanıyor yani. Fin nisbeti nisbette. Şimdi örnek vereceğiz ona. Kata'al emiru nefsuhu. Kata'a kesti. Evet. El emiru emir kesti. Adamın elini emir kesti. Nefsuhu. Bizatihi emrin kendisi kesti. Nefsuhu bizatihi emrin kendisi kesti. Bu fin nisbe, orayı unuttum. Şimdi metbun işini takrir eder dedik. Tamam. Atfu beyan ve harf ile olan matuf, onlar da yerine göre ne yapıyor? Metbun işini takrir ediyor. Yani metbudaki manaya delalet ediyor. Ama metbudaki manaya delalet ki nisbette bulunan bir şeyi takrir etmiyor onlar. İzah noktasında takrir ediyorlar. Yani metbu izah ediyor yani. Metbu açıklama ortaya koyuyor, keşfediyor ama nisbette bir takrirde bulunmuyor. Ha, bu tekidin şeyi ne? Özelliği ne? Nisbette metbun işini yapıyor, takrir ediyor, yerleştiriyor. Unuttum onu söylemeyi. Evet. Kata'al emiru, emir kesti el-lıssa. Evet. Yani ne demek? Yed el-lıssa yani. Hırsızın elini kesti. Şimdi buradan şu anlaşılabilir yani. Kata'a gulamuhu, gulamul emir yani. Emirin gulamı kesmiş. Ama biz burada nefsuhu getirdiğimiz zaman artık burada hiç akla şu gelmez yani ki bunu kesen emir midir yoksa emirin kölesi midir? Bu ne yapmaz? Zihne gelmez artık. Bu ortadan kalkmış oluyor yani. Yani zihne yerleşiyor ki demek bu kat'i yapan yani kata fiilinde kesme işi nispet edilen, emire nispet edilen kesme işi emirin fiilidir. Başka bir kimsenin fiili değildir. Tamam. Şimdi metbun işi ki fiil nisbet, nispette. Şimdi bir nispet edilen var, bir de kendisine nispet edilen şey. Nispet edilen şey nedir? Kat, kesmek. Kendisine nispet edilen kim? Emir. Şimdi burada nispet edilen kesme fiili emirin fiili midir değil midir? Biz gaflette olabiliriz veyahut da gayrisini de düşünüyor olabiliriz. Yani emir, niye kesin emir adamın elini, niye kesecek ki? Onun cellatları var, adamları var. Değil mi? Ona der ki git kes önlerini, keser. Ha şimdi ona bu gelen vehmi ortadan kaldırmak için diyor ki kata'a el emiru yedel lıssı, el lıssı dedi mi? Yedel lıssı demektir. Bir hatfil mula. El lıssı hırsızı kesti. Nefsuhu bizatihi kendisi kesti. Yani bir başkası değil yani. Burada nispet edilen kata' fiili kendisine nispet yapılmış olan emirden başkası değildir. Emirin ta kendisidir yani. Odur kese. Anlaşıldı. Peki. Yani burada kendisine nispet yapılan metbun kendisi. Yani nispet edilen var. Katı. Kendisine nispet yapılmış kimse var. Emir. Ha. Bu nispette metbun durumunu ne yapıyor? Nispet noktasında metbun durumunu yani mensup ve mensup ile metbu. Nispet edilen şey eli kesmek. Kendisine nispet edilen kimse emir. Ha, emirin durumunu adamın zihnine yerleştiriyor. Şüphe etme emrin kendisidir. Başkası değildir. Anlaşıldı? Evet. O zaman ne oluyor? Feyecibü hineyden tekrirül mensubi ile işte bu tevehhümü def etmek için mensubi ile tekriri lazım geliyor. Mensubi ile tekrarlıyorsun. Ya diyorsun ki kata'al emiru el emiru kata'al emiru el emiru yedel lıssı yani la gulamuhu la gulamuhu gulamı değil celladı değil kendisi el lıssu dedi mi tekit lafzı oluyor el lıssu nefsuhu dediğin zaman tekit ne oluyor manevi oluyor tekit manevi oluyor anlaşıldı ya böyle efendim nisbetteki metbun durumunu evet. Halini takrir eder. Ev veyahut da fişşumuli. Yani tekit nasıl bir tabidir? Nisbet noktasında metbun durumunu, şumul durumunda, kapsama durumunda. Şimdi diyorsun ki ca'eni bana geldi Kim geldi? El kavmu kavum bana geldi. Kavum bana geldi deyince kavum acaba hepsi mi geldi? Yarısı mı geldi? Şimdi bu bir kısmı gelmişti adam şimdi bir kısmı gelince hepsi geldi. Diyor da yani bir heyet gelmiş veya köyün tamamı gelmemiş. Ha, bu şumuldaki durumunu metbu. Metbu ne burada? Kavum. Yani kavum. Kavum bana geldi. Küllühüm. Küllühüm. Onların hepsi, kavmin manasına itibarla küllü, lafzına itibarla küllühü, o kavmın tamamı, küllü, hepsi geldi. Ha burada ne yapıyor? Fesecedel melaiketü, küllühüm ecma'u. Fesecedel melaiketü, melekler secde etti, küllühüm, hepsi secde etti, ecma'un, hep beraber secde ettiler. Yani hiçbir tanesi de biri önce, biri sonra değil. Hepsi bir anda ve bütün melek fertleri tamamını yaptı. Fesece melaiketü deyince şimdi melekler secde etti. Demek meleklerden ileri gelen heyet geldiler. Adem Aleyhisselam'ı Kabe edindiler, kıble edindiler. Cenab-ı Allah secde ettiler. Bunu adam anlayabilir, düşünebilir. Melekler secde etti. Burada nispet edilen şey secde etmek. Kendine nispet yapılan melekler. Acaba şumul noktasında metbuğun durumu nedir? Küllü, hepsi. Bütün melekler secde etti. Hiçbir fert meleklerden geriye ne yapmadı? Geri kalmadı. Yani adam düşünebilir ki, Sami düşünebilir ki adam mensubu ilehte yani mecaz yapıyor yani. Ha, mecaz yapıyor. Yoksa efradının tamamını kastetmemiş de bir heyet gelmiş köy tütüncüler ziyaret etti diyor. İşte beni diyor bilmem ne köyü, pazar köy beni ziyaret ediyor. Pazar köyden Bir heyet gelmiş halbuki. Ama hepsi geldiyse o zaman diyor ki küllü. Hepsi ne var mı? Evet. İşte o küllü zikretmekle beraber ne oluyor? Küllü olabilir, ecma olabilir. Bunun kardeşleri yani. Bunlardan birini getirmekle ne yapıyor? Akla gelen şüpheyi def etmiş oluyor. Karatül kitabe. Kitabı okudum diyor. Karatü okudum, el kitabı, kitabı okudum. Şimdi okumuş ondan bir 5 sayfa, 10 sayfa diyor ki karatül kitabı, kitabı okudum. Ne kadar okudum? Küllehu. Hepsini okudum. Tamamını. Yani benim burada şimdi okuma fiilim var. Okuma fiilim neyle, neye, neyle ilgili? Kitapla ilgili. Ha, tamam. Peki buradaki metbu olan kitabın tamamı mı okunmuş, yarısı mı okunmuş, ne kadar okunmuş? Külle bu bak, tekit yapıyor. Hepsini okudum. Hiçbir tane bırakmadım yani. Peki, vehve, o oh, şimdi geçti. Tekit nedir? Lafziyyun, tekit lafzidir. Yani mensubun ile lafzı, lafza aittir. Bu neyle meydana gelir? Lafzın tekrar edilmesiyle. Ve maneviyyun, tekit bir de manevidir. Yani mensubun ile mana. Manaya nispet edilmiştir. Mana ile ilgilidir. Ne demek? Yani mensubun ilel mana li husulihi fi mulahazati'l mana. Lafız yok, mananın mülahaza edilmesi. Ca'eni Zeydun, Zeydun. Tekit lafzı. Ca'eni Zeydun nefsuhu. Tekit manevi. Tamam? Fe'l-lafziyyu minhu, fe'l-lafziyyu tekit lafzı. Neyden minhu? Minet tekit, tekitten tekit lafzı nedir? Tekrirü lafzıl evveli, birinci lafzın mükerrer olmasıdır. Tekrarlanmasıdır. Nahu, ca'eni zeydun zeydun. Burada hakikaten tekrarlanmış. Veyahut da hükmen birinci lafzın tekrarlanması. O da nasıl? Darabte ente, darabtu ene. Hakikaten tekrarlanmıyor. Onun müradifi tekrarlanıyor. Darabtu, ben dövdüm, ene ben. Tamam. Bu da birinci lafzın tekrarıdır ama birinci lafız aynı tekrar etmiyor ki, müradifi tekrar ediyor. Tamam. Ve yecri, vaku olur, tekit. Tamam mı? Nerede? Fil elfazı. Lafızların tümünde, külliha. Bütün lafızlarda, isim olsun, fiil olsun, harf olsun, cümle olsun, mürekkep olsun. Ne olursa olsun bütün lafızlarda tekit lafzı meydana gelir. Darabe darabe Zeydun. Efendim darabe darabe Zeydun. Ca'e Zeydun Zeydun. Zeydun kaimun Zeydun kaimun. Gulamu Zeydun gulamu Zeydun. Gulamu Zeydun gulamu Zeydun. Hada. Peki vel manevi, tekidi manevi ise muhtassun bi elfazın mahsuratin, ma'dudetin, mahdudetin, sınırlı, belirli lafızlara aittir. Veyye o tekid laf, manevi olan lafızlar nefsuhu, nefsuhu lafzıdır. Tamam mı? Nefsuhu. Ve aynuhu, aynu nefsu. Bunlar her zaman marifedirler çünkü bunlar marifeye tabi olurlar. Tamam, bunlar her zaman marife olurlar. Ca'eni Zeydun, Zeyd geldi, nefsuhu, aynuhu. Ca'eni Amrun, Amr bana geldi, nefsuhu, aynuhu. Ve kilahuma ve külluhu ve ecma'u ve ekta'u ve ebta'u, ebsa'u. Bunlar hepsi, hepsi manasındadır yani. Tamam. Hepsi. Hepsi manasına geliyor burada. Fel evvelani, tek tek şimdi anlatacak. Fel evvelani, ilk ikisi, yani ennefs ve ayn kelimeleri ya'ummani. Bunlar umumi olurlar. Ne demek umumi olurlar? Yani yaka'ani alel vahidi vel müsenna vel mecmu'i vel müzekkeri vel müennesi. Bunlar müfrede de, tesniye de, cem'a de, müzekkere de, müennesi de vakı olurlar. Hepsine şamil olurlar. Ama neye göre? Bihtilafi sigatihima. Sigalarının değişmesine göre. Sigalarının değişmesiyle. Nasıl? Müfretse müekket. O da ne olacak? Evet. Tesniye cemse ona göre. Daha neyle? Kendi sigalarının değişmesiyle. Daha neyle? Ve vamirihima. Yani metbua. Müekket olan metbua raciz zamirin de değişmesiyle. müekket olan metbua, raci dönen zamirin ve nefis ve ayn kelimelerinin kendi sigalarında değişmesiyle beraber bunlar müfrede, tesniyeye, cemiye, müzekker, müennese tekit olarak vakı olur. Nefis ve ayn kelimeleri. Tekulü sen dersin, nefsuhu, nefsuhu dersin. Fil müzekker vahid. Câeni zeydun, nefsuhu, nefsuhu dersin. Nefsuha, nefsuha dersin. Câetni hindun, hind bana geldi. Nefsuha, bizatin kendisi. Tamam mı? Daha ne dersin? Enfusuhuma. Tesniye oldu mu? Tamam mı? Tesniye muzaf oldu mu? Cem olur. Fesavet kulu. Bak kulu. Kulubukuma. Kulubukuma. Kuma tesniye. Ama cem tesniye muzaf olur. Nefsahuma demek o şey değil yani fasih değil. Yani Arapların bazısında bu rivayet edilmiş. Nefsahuma, aynahuma. Ama tesniye muzafın ile olduğu zaman sigası ne olacak? Cem olacak o zaman. Tamam. Enfusuhuma. Câeni ezzeydûne. Zeytler bana, ezzeydâni. İki zeyt bana geldi. Enfusuhuma. O ikisinin ta kendisi bana geldi. Tamam. Câetni bana geldi. Elhindâni. İki hind bana geldi. İki hind. Enfusuhuma. O ikisinin bizatihi kendileri geldi. Müzekker ve müennes de müsaviye. Tamam. Siga cem getirilecek. Müzekker ve müennes olduğu zamanda müekket, metbu, müzekker ve müennes tesniye olduğu zaman siganın kendisi cem getirilecek. Zamir tesniye. Çünkü o metbu aracı. Arapların bazısı nefsahuma, aynahuma rivayet edilmiş. Ve enfusuhum, enfusuhum dersin. Câeni bana geldi. Er-ricalu, adamlar bana geldi. Enfusuhum. Bizatihi. Câeni bana geldi. Ez-zeydûne, zeytler enfusuhum. Ve enfusuhunne, enfusuhunne dersin. Câetni en-nisâ'u, kadınlar enfusuhunne. El-hindâtu enfusuhunne. Tamam. Ve sani, ikinci lafız. Fethane ikincisi. İkinci lafız ne? Yani kilahuma var ya orada. Kilahuma. Evet. Kilahuma. Lil müsenne. O tesniye içindir. Kilahuma. Câeni. Bana geldi. Er racülani. İki adam. Kilahuma. Her ikisi bana geldi. Ve kiltahuma. Kiltahuma lil müennes. Müennesini. Câetni bana geldi. El mer'etani. İki tane iki tane kadın geldi. Kiltahuma. Herkesi geldi. Vel baki. Geriye kalanlar. Yani ba'de selâfetil merkür. Bu zikredine üç taneden sonra gelenler. Nefsuhu, aynu, kilahuma. Bunlardan sonra. Külluhu. Hepsi. Ecmahu. Hepsi. Ektehu. Ebtu. Ebtu. Bunlar. Li gayril müsenna. Bunlar tesniyenin gayrisi. Yani müfret veya cem'e. Müfreden kâne ve cem'e. Müfret veya cem olduğu halde tesniyenin gayrisi içindir. Tesniyede bunlar kullanılmaz. Küllüğü olmaz. Ecmo, erkek. Niye tesniye için? Kilahuma. Tabi neye göre? Bihtilafi damiri metbua raci zamirin değişmesiyle beraber. Metbua raci zamir ne yapacak? İhtilaf edecek, değişecek. Örnek verelim şimdi. Peki. Kara'tül kitabe. Kitabı okudum. Evet, ra'tul kitabı, kitabı okudum. Ne kadarını? Küllehu. El kitap, müfret müzekir oluyor. Küllehu, hepsini okudum. Bihtilaf-ı damiri fi, küllihi demiş değil mi? Fi, fi'yi kaldırdı mı ne olacak? İrab ona göre. Kara'tul kitabı, küllehu mesela. Tamam mı? Kara'tul kitabı, meful ya. Evet, tekit ne yapacak? O da nasip alacak. Küllehu. Evet. Merfu olanı da örnek verelim. Câenil kavmu Kavun bana geldi, küllühü. Hepsi geldi. Lafzına itibarla, küllühü. Manaya itibarla, küllühüm. Ve külliha, külliha'da da zamir değişti bak şimdi. Kara'tu es-sahifete, sayfayı okudum. Kara'tu okudum es-sahifete, sayfayı okudum. Külleha, hepsini okudum. Külleha, külles-sahife yani, sayfanın tamamını okudum. İşteraytu, satın aldım el-cariyete, cariyeyi satın aldım. Külleha, külle-cariye, cariyenin tamamını satın aldım. Ve küllihim, küllihim. İşteraytu, satın aldım. El-abide, köleleri satın aldım. Küllehum, onların hepsini satın aldım. Ve küllihinne, küllihinne. Efendim. Caet, geldi en-nisa'u, kadınlar geldi. Küllühünne. Kadınların hepsi, küllün-nisa yani. Bütün kadınlar geldi. Evet. Şimdi küllü lafzında zamirlerin değişmesiyle. Küllüde ne değişti? Zamir değişti. Müekket, metbu, lafza raci olan zamir. Müekkede göre değişiyor. Eğer evet. Müekket müfredse. İşte diyorsun ki karatül kitabe küllehu. Karatü, ben okudum. Neyi okudum? El kitabeyni, iki kitabı. Kileyma. Tesniyede bak. Her ikisini. Kara'tül kütübe, kitapları okudum. Cem oldu mu? Külle, külleha. Kütüp ya. Ama bu kişi olsa, köleler olsa mesela. İşteraytül abide. O zaman zevil ukul ya, akıl sahibi olduğu için. İşteraytü, satın aldım el abide, köleleri. Külleha. Ca'eni, bana geldi. Er-ricalu, adamlar bana geldi. Küllü. Onların hepsi bana geldi. Bir tane bile geri kalmadı yani. Diyelim ki medresede ne kadar adam varsa hepsi bana geldiler, beni ziyaret ettiler. Tamam. Şimdi küllü lafzı tesniyede, tesniye için vaz edilmiş kilavma, kiltavma var. Müzekker için kilavma, mühendis için kiltavma. Peki küll lafzı zamirinin ihtirafıyla kullanılıyor. Peki geriye kalanlar ve siyahı ve bir ihtilaf-ı siyahı, sigalarının değişmesiyle nerede? Fil kelimatil bevaki, geriye kalan kelimelerde de siga değişir. Ecmav, ektav, ebtav, ebsu, bunlarda da sigaların değişmesiyle. Ecma' dersin, tekulu ecma', ecma' dersin. Nerede? Müzekker, müfret müzekkerde yani ecma' dersin. Evet. Ve cem'a, cem'a dersin. Nerede? Müfret müenneste veya cem'i müenneste. Cemaat tevhidinde oluyor ya. Ondan dolayı. Cem müzekkeri salimin dışında. Cem müzekkeri salim tenislerini yapmıyor o. Onda ecma'un oluyor. Ecma'in, ecma'un. Tamam. Peki. Ve ecma'une, ecma'une dersin. Cem müzekkerde. Ecma'un dersin. Hepsi. Ve cuma'u, cuma'u dersin. Fi cem'il müennes. Cem'il müenneste. Evet. Vela yüekkedu, tekit edilmez. Öbürler de aynı. Ektav, müzekker. Müfret müzekker de ektav, ecma manasında. Hepsi demek. Efendim, ondan sonra ektaune, cem müzekkerde. Küte, ket'a'u, müfret müennes. veya cemaat tevilinde cemilerde. Ket'a'u. Ekta'une cem-i zekker. Küt'un. Şey, küt'un. Küte'u. Küte'u. Cuma'u. Küte'u. Cem-i mennes. Ebte'u. Bet'a'u. Ebte'une. Büte'u. Tamam. Ebsa'u. Bas'a'u. Ebsa'une. Busa'u. Bunlar hepsi manasında. Canil kavmi, kavm bana geldi. Ecme'u ekte'u. Ra'itul kavmi, kavmi gördüm. Ecme'a ekte'a. Merartu bil kavmi, kavma uğradım. Ecme'a ekte'a. Ekte, ebte, ebsa buna ecma'nın peşinde kullanılır. Bunlar kendi müstakil kullanılmaz. Tamam mı? Yani şöyle denmez. Canil kavmi, kavm bana geldi. Evet, kavm bana geldi. Ekte'u. Olmaz. Önce ecma, ondan sonra. Bu üçü ecmanın tabirleridir yani. Ecmanın peşinde zikredilir. Kavimden lafzı murat ettik mi ecma'u ile tekit edersin. Ama kavimden mesela cem olursa o zaman cahil kavmi, kavim bana geldi. Ecma'un. Hepsi. Tamam. Evet. Ve la yüekkedu tekit yapılmaz. Tekit edilmez. La yassahu. Tekidu. Şeyin, bir şeyin tekit edilmesi sahih değildir. Neyle? Bir küllin, kül lafzıyla tekit edilmesi sahih değildir. Ve ecma, ecma lafzıyla. İlla ancak tekit yapılabilir. Yani kül ile, ecma ile. Ebte ve ebsoyu söylemeye göre ona ecmaya tabi. Ecma'ya hükmünü söyledi mi? Bu bir o ektev, ebtev, ebsavunu da hükmünü ne yapmış oluyor? Söylemiş oluyor zaten. Kül lafzıyla ve ecma lafzıyla tekit yapılmaz. İlla ancak tekit edilir ne? Zu edzain. Cüzler sahibi. Yani cüz sahibi olanlar. Bir, iki, üç tane cüzü var. Bölünebiliyor, parçalanabiliyor. Hissen olabilir, hükmen olabilir. Tamam mı? Zu edzain, cüzler sahibi. Yani müfret olsun, cem olsun. Yani külliyet, içtima ne olabilecek? Mümkün olacak. Yani içtima ve külliyet nerede mümkün olur? Cüzü olan da olur. Yani. Bir araya geldi. Niye? Bu cüz, o cüz. Mesela kavim, fertlerden meydana geliyor, müteşekkildi. Değil mi? Ondan sonra. Mesela Zeyd'i veya Zeyd'leri, Zeyd'i ne yapabilirsin? Şeyle tekit edebilir misin? Zeyd'in kendisini. Cani Zeyd'in, Zeyd bana geldi, külluhu, hepsi bana geldi. Yani hepsi. Yani bölünmüyor ki. Kafasını bırakıp da ayaklarıyla gelecek hali yok. Veyahut da kafasıyla geldi de ayaklarını eve bırakmış değil ki. Bölünmesi mümkün değil. Cüz sahibi değildir yani. İlla zu edzain, cüzler sahibi olan. Tamam mı? Cüzleri bulunan. Nasıl bir hayti şöyle bak. Şöyle cüzler, öyle cüzler ki. Yasahhu sahihtir iftirakuha. O cüzlerin ayrılması sahihtir hissen. Tamam mı? Hissen o cüzlerin ayrılması nedir? Sahihtir. Ne gibi mesela? Kavm gibi. Değil mi? Kavm. Kavmin cüzleri var. Fertlerden meydana geliyor. Adamdan. Kavmin yarısı gelmiş, yarısı gelmemiş olabilir. Hepsi gelmiş olabilir. Değil mi? Câenil kavmu. Kavm bana geldi. Tamam, kavm geldi. Ne kadarı geldi sana? 10 kişi mi geldi? 20 kişi mi geldi? Ne kadar gelmiş sana? Değil mi? Diyorsun ki câenil kavmu. Kavm bana geldi. Ecmaun. Ecmaun. Hepsi geldi. Yarısı da gelmiş olabilir. Değil mi? Peki. Diyorsun ki câenil kavmu. Kavm bana geldi. Küllü. Hepsi bana geldi. Ya böyle hissen iftirakı sayı olan cüzleri bulunan lafız küllete gidiyor. El hükmen veya da hükmen hakikatte bölünmüyor. Yani parçalara ayrılmaz ama hükmen parçalanır. Mesela köle gibi. Şimdi köle hakikatte insandır. Zeyd neyse köle de olur. İftirakı cüzlerinin birbirine ayrılması mümkün. Cüzleri var. Cüz sahibidir. Ama o cüzlerin o fertten ayrılması mümkün değil. Yani kafasının efendim ayaklarına ayrılıp da gelmesi mümkün değil. Ama hükmen köle bölünebilir. Niye? Çünkü köle ortak olunabilen bir maldır. İki kişi, üç kişi, dört kişi ortaklaşa ne yapabiliyor? Bir köle satın alabilir. Ha, o zaman hükmen ne yapıyor? Demek cüzleri var yani. Kül ile ecma ile ne yapılabilir? Tekit edilebilir. Örnek veriyoruz. Misl, ekremtül kavme. Kavme ikram ettim. Kavme ikram ettim. Efendim, ne kadarına kavme ikram ettim? Bir kısmına ikram etmiş olur. Der ki, kavme ikram ettim derden. Değil mi? Diyor ki, küllehu. Hepsine. Küllel kavmi yani. Bütün efradına, bütün fertlerine ikramda bulunur. E kavim nasıl bir lafızdır? Zü eczadır. Cüzleri var. Fertleri vardır. Ve o fertler de hissen birbirine ne yapabilir? Ayrılabilir. Tamam. İşte cem'ilerde veyahut da işte cemi isimlerde. Cemi isim de kav. Cemilerde. Bunlar fertleri var. Fertler birbirine ne yapıyor? Ayrılıyor. Bir de kendisi müfrettir. Müfrette tecezziyi kabul etmiyor. Ama hüküm olarak tecezziyi kabul ediyor. Tamam mı? Yani baktığın zaman müfrettir, parçalanmaz, bölünmez. Ama hüküm itibariyle bölünür. İşte köle veya bir ev. Evet. Evin tamamını satın alabilirsin, yarısını da satın alabilirsin. Ev normalde iftira hissen teferruk etmez, dağılmaz. Ama hüküm olarak ne yapar? Ayrılabilir birbirine. Şimdi bak, diyor ki, veşteraytule abde. Köle satın aldım. O köleyi satın aldım. Şimdi abd. Cüzleri hakikat itibariyle ayrılmaz. Ama iştirada tecezzi eder. İştira hükmünde. Satın alma hükmünde. Küllehu. Hepsini satın aldım. Ortağım yok yani. Kölenin tamamını satın aldım. Şimdi köle kadiyete ceza tecezziyi kabul eder. Fil işte iştirada. İştirada tecezziyi kabul ediyor. Bölünebiliyor. O zaman külle tekit edilmesi sayıldı. Niye? Şumul ifade ediyor bu. Kölenin tamamına, yani benim iştiram kölenin tamamına vakı oldu demektir. Yani ben hepsini aldım. Ortağım ettim. Bir hilafi bak. Bir hilafi caini zeydün. Zeyd bana geldi. Küllü. Zeyd'in tamamı bana geldi. Zeyd'in tamamı yani. Zaten bir tarafını bırakıp da gelebilmesi mümkün değil ki. Öyle değil mi? Le'ademe sahate iftirak etzahi. Cüzleri, Zeyd'in cüzleri var mı? Var. Evet, cüz sahibidir. Peki şimdi cüz sahibi ama yasahhu iftirakuha. İftirakı sahih olan cüz sahibi. İftirakı, o cüzlerin birbirine ayrılması sahih olacak, mümkün olacak. Zeyd'in cüzleri burada yani Zeyd'in bir kısmı gelmiş. Şimdi meciye nispetle, gelmeye nispetle buradaki Zeyd'in cüzlerinin efendim, iftirakı mümkün değildir. Ayrılamaz. E peki, hüküm olarak da şimdi, şimdi hissen Zeyd'in cüzdanının iftirakı mümkün değildir. Bu zaten zayıf. Peki hüküm olarak bakalım. Gelme hükmüne nispetle acaba Zeyd'in cüzleri birbirine ayrı mı? O da mümkün değil. Niye? Çünkü bir kısmıyla gelip bir kısmıyla gelmemesi o da mümkün değildir. Tamam. Nokta. Ve ila ükkide tekit yapıldığı zaman, tekit edildiği zaman el-damirul merfu'u el-muttasil. Zamir merfu muttasıl. İster bariz olsun, ister müstetir olsun. İster vacibul istitar, ister caizul istitar. Fark etmez. Zamir merfu muttasıl. Tekit edildiği zaman da neyle? Bin nefsi vel ayni. Nefis ve ayin kelimeleriyle tekit edileceği zaman. Tamam. Ükkide tekit edilir. Ükkide tekit edilir. Evvela tekit edilir neyle? Bimunfasilin. Önce munfasıl zamirle ne yapılır? Tekit yapılır. Ükkide tekit edilir. Yani verke damirul merful muttasıl. O zamir merful muttasıl tekit edilir. Evvela neyle? Bimunfasilin. Evvela munfasıl zamirle tekit edilir. Sümme sonra bin nefsi vel ayni. Ondan sonra nefis ayin ile ne yapılır? Tekit yapılır. Direkt nefs ayin ile tekit yapılmaz. Darabte. Sen dövdün. Ente sen. Nefsuke. O hareketlere dikkat edin. O yanlıştır. Ha. Nefsuke. Faili tekit ediyor. Fail merfu. Nefsuke. Bizatihi sen. Sen dövdün bak. Daraptu ben dövdüm. Ben. Ene ben. Nefsi. Bizatihi ben. Ben dövdüm yani. Tamam. Şimdi niye burada peki? Burada bir iltibas vaki değil. Darapte, darapte, nefsüke desen iltibas olmaz burada ama iltibasın olduğu yerler oluyor. Tekit faile karışabileceği yerler var. Tamam mı? Yani tekit zamirin müstekine, müstetire tekit vaki olduğu zaman faile karıştırabilir adamı. Mesela şöyle örnek vereyim. Zeydün Zeyd, Zeydün Zeyd, Ekrem'e ikram etti, ni bana nefsuhu. Şimdi nefsuhu tekit midir? Fail midir? Bak. Ekrem'e ikram etti. Ni bana? Kim ikram etti? Nefsuhu. Onun nefsi bana ikram etti. Fail mi tekit mi? Bakalım. Ama Ekrem'e ikram etti. Ni bana? Hüve. Hüve dedin mi? Ha, hüve geldi. Ne anlaşıldı? Nefsuhu demek ki müekkittir. Tekittir. Yani. Anlaşıldı. Felevle müekket eddamirul müstekin, o müstekin adamı tekit edilmese fi ekremeni, yani bi kavli hüve, yani şöyle denilse, Zeydün ekremeni nefsu leltebese, elbette iltibas eder nefsuhu, nefsu lafzı karışmış olur. Ellezi hüve tekit, tekit olan o nefsu karışır, bil fail, faile karışır. Madem bu suretteki iltibas vakı oluyor, o zaman denildi ki bütün zamir-i merfu muttasıllara nefis ve ayin ile tekit yapılacağı zaman darabte ente nefsuke aynuke bizatihi sen kendin yani, tamam. Evet, özellikle zamir-i merfu muttasıl diye kayıtladık bunu. Niye? Çünkü zamir-i mensub ve zamir-i mecrurun nefis ve ayn ile tekit edilebilir. Munfasılla tekit edilmeden. Mesela daraptuke. Daraptu dövdüm keseni. Nefseke. Nefseke. Yani iyyake demeye gerek yok bir daha. İyyake. Nefseke. Merartu bike. Merartu bike. Sana uğradım nefsike. Tamam, bi ke ke mecrur nefsi. Nefsike. Li adem el lefsi yani. Burada karışma yoktur ya. Evet. Musannif Hazretleri nefis ve ayin ile kayıtladı yine. Dedi ki nefis ve ayin ile tekit edilirse zamir-i merfu muttasıl. Evvela munfasıla tekit edilir. Nefis ve ayin ile tekit edilmezse mesela kül ve ecma ile tekit edilirse munfasıla tekide gerek yok. El kavmu kavm ca'e geldi ni bana küllü. Onların hepsi bana geldi. Ecma'un. Burada tekit faili karışmıyor. Çünkü diyor kül ve ecma kelimeleri illet olarak gösteriyor. Diyor ki kül ve ecma'in kelimeleri amili çok az takip ederler. Amilin peşine az vakı olurlar. Ekser neden sonra vakı olurlar? Müekketten sonra vakı olur yani. Kül ve ecma. Çok azdır. Onun için ona hüküm koymaya gerek. Ama nefis ve ayin böyle değildir. Bunlar ekser olarak amilin peşine vakı olur. Amilin peşine vakı olduğu için de faile karışma durumu olabilir. Ve ektau. Ektau kelimesi bir de ektau, ektau kelimesi başka. Bir de onun iki kardeşi değil mi? ve ehevâhu. Bir de onun iki tane benzeri var. Ebtev, efsu. Buna aynı manada. Bunlar nedir? Etbâun ecma. Ecma'ya tabi olan lafızlar. Ecma'nın peşine. Yani ne demek? Yani yüsta'melu hâzil kelimât es-selâhe. Bu üç kelime kullanılır. Ektev, ebtev, efsu kelimeleri kullanılır. Neyle kullanılır? Bi tebaiyyeti. Ecma'ya tabi olarak kullanılır. Bunlar asalet ile kullanılmıyorlar yani. Asalet ile cemiyet manasında en ziyade delalet ecmadır. Bunların cemiyet hepsi manasında delalet ecmanın peşinde vakı olduklarında ortaya çıkıyor. Fela tetekaddemu öyleyse idâ kânel emr kezâ. Madem ki bunlar tabidirler ecmaya. Tamam mı? Fela tetekaddemu tekaddüm etmez bu. Ekta, ebta, ebsa' kelimeleri aleyhi ala ecma. Ecmanın üzerine bunlar takdim. Yani ecma ile ecma kendisi kullanılır. İşte ca'enil kavmu, kavm bana geldi. Ecmaun. Tek başına bunu. Diyelim ekteun, ebteun, ebsaun bunlar da kullanacak. O zaman nasıl? Ca'enil kavmu ecma'une ekte'une. Ebsa'une. Bu şekilde kullanılır. Ve zikruha. Bu üçünü zikretmek. Ve zikruha. Bu üçünü zikretmek. Yani zikru ekta'a, ebta'a ve ebsa. Bunların zikredilmesi nesiz? Dûnehu. Dûne zikri ecma. Ecma zikredilmeden sadece bunların zikredilmesi da'ifun, zayıftır. Niye? Çünkü bunların cem'iyet manasına delalet etmesi zahir değildir. Ecma'nınkisi cem'iyet manasına delalet etmesi zahirdir. Dolayısıyla bunlar ecma'nın tabileridir. Ancak ecma'nın peşinde ne yapılabilir? Getirilebilir. Dolayısıyla bunların ecma zikredilmeden kendi başına ca'enil kavmu ekta'une ebta'une veyahut da ebsa'une denmesi zayıftır. Kuvvetli değildir. Nasıl gelecekler? Buna etba, tabi olarak. Yani ecma'nın peşine. Ca'enil kavmu ecma'un ebta'un veya işte ebsa'un neyse. El bedelü bedel.